taggad på livet när man hör den här låten. Mm, den är bra. Mm, ska vi köra? Nu kör vi! Ska jag pausa musiken? I remember us alone. Nej, fan. Nej, så. Sådär. Why the lights to go? Don't you feel that hunger? Det här var Shine med Years and Years. Välkommen tillbaka! Oj, det här jävla jobbiga skrattet. Eller? Okej. Okay. Kommer du ihåg i somras? Alltså, jag har fortfarande inte riktigt förlåtit dig. Eller mig. Att jag sa att eller oss. Nej, men det kanske du inte. Jag vet, nej, det tror jag att du sa. Jag men att jag sa så här tidigare. Jag sa kanske så här i juni. Aha. Har du hört på Years and Years? De är så otroligt bra. Vi måste gå och se på dem. Och så sa du så här, ah, jag ska börja lyssna på dem. Och så började ju du lyssna på dem. Men vi liksom kom fram till att de är mega bra. För sent. För att jag sa, för vi bestämde att vi skulle gå på deras konsert. Och det blev slutsålt. När det var typ de måste ju ha någon i det här året. Ja, men de är slutsålda. Jaha, förra året. Ja, jag minns att vi kollade på att vi skulle så här åka. Det måste ju finnas något där. Alltså några dagar innan man kan köpa några. Ja, säkert. Men det kanske är såhär 500 pund typ. Mm, det är inte värt det. Tyvärr, Years and Years, you're not that good. Nej, eller hur? Eller gjorde det dem, men det är bara att vi inte har de pengarna. Kan man det också. Ja, nu har gått två... Vi har missat... Vad säger man? Inte missat ett avsnitt, men vi har ju inte... Gjort ett avsnitt. Vi har haft jullov. Ja, vi hoppar över det här. Det här är jobbiga. Ja, det har vi haft. Det men... känns verkligen som att vi har haft jullov. För att komma tillbaka till Sverige nu kändes mycket mer som en semester än som standard. Eller förstår du? Ja, verkligen. Gud, det här är ju standarden här nu. Ja, nu har man så gått tillbaka. Och jag tycker det är så skönt att vara tillbaka. Mm. Jag kände väl så när man var hemma, vad skönt att komma hem. Mm. Man bara, åh, vad skönt att vara hemma. Mm. Sen efter några dagar, men nej. Mm. Nu, London är London och det är ändå så här. Man trivs jävla bra här. Ja, jag har ju verkligen förstått varför vi valde att göra det här. Mm. Och sen så också, när vi var hemma så var ju det, alltså det var ju liksom mycket mer att göra än vad man skulle gjort annars. Alltså man ska hinna träffa alla och släkt och familj och kompisar och sådär. Och göra massa roliga grejer och det var nyår och det var födelsedagar och sen så ska man gå ut och så var ju vi på det här stället. Där kan vi ta bort det lät jättekonstigt. Då liksom, det är egentligen inte så livet där hemma. Nej, det är inte, så att man... inte om vi hade stannat kvar där. Nej, exakt. Då hade det dött efter liksom. Ja, ja, och det är inte så, alltså, det blev ju mycket mer intensivt just för att vi var hemma. Mm. Och så här, först tänkte jag så här, shit, det är här vi har så himla många kompisar. Mm. Och varför åker man iväg? Men så bara, fast det är egentligen inte så här. För att nu när man märker så här, våra kompisar börjar jobba igen. Och de säger, det suger, nu har vi liksom ingenting riktigt. Om man inte har en resa inplanerad som de hade förut så blir det svårt att motivera sig. Medan vi är ju liksom här i tiden. Det är då man fortfarande var vänner. Så det är inte så att man bara för att vi åker hit så förlorar vi dem. Nej, precis. Så det är egentligen, vi förlorar ingenting. Nej. Nu är, nu är det bara kul med att folk kommer hit. Ja, precis. Mm. Och sen är det sommar snart. Ja, långt. Men det är ifall man går mot sommar nu. Mm. Mot ljusare tider. Men jag måste säga att det här är typ enda gången jag inte längtar efter sommaren. Alltså jag är lite trött på det kalla och kylan och... Men här och är det fan varmt. Ja, mörkret är ju tråkigt. Ja. Här är det så här 12 grader nu. Ja. Igår tyckte jag dock att det var... Alltså såhär, det är två olika typer av kallhet. Typ. Det här tycker jag är rått att gå rakt igenom än. För det här är fuktigt. Mm. Men, alltså... Det är ju klart varmare om man säger så än hemma. Mm. Ja, man har ju inte minusgrader direkt. Mm. Men, nej, men varför inte se fram emot sommar? Eller det är inte så att jag inte ser fram. Det är inte så att jag så här, ja, men det är fruktar sommar, ska komma. Sommar liksom. Men det är mer det att jag... Who are you? Jag känner att jag vet inte riktigt vad jag ska göra som är så kul i sommar som inte är roligare nu. Ja, fast okej, vi ska göra en roadtrip i 5 dagar i Sverige. Det är inte så här... Vi bor i London. Det känns ändå så här, jämförelsen är ändå lite så här... Det, även om jag ser väldigt mycket fram emot det och det ska bli kul. Ja, och det är kanske lite därför jag inte är med det här. Ursäkta? Du, så här, du pitchar det så jävla dåligt. Å andra sidan får du sitta i en bil med mig i 24 timmar. Man bara, åh. Å andra sidan får du sitta med mig i en bil. Med mig i en bil 24 timmar. Ja, lät det ändå bättre. Ja. Nej, men alltså du fattar ju vad jag menar. Ja. Det är liksom inte så här, det är inte så att vi ska åka... Till Australien och leva liv i Europa. I 2 veckor. Vi ska, alltså jag kommer jobba. Jag kommer förhoppningsvis jobba bara hela nästa sommar. För att sen börja universitetet. För jag behöver pengar. Ja. Jo. Där känner vi alltså jag ska också på. Jag ska också jobba mycket. För att få pengar till resor och sådär. Men jag måste. För nu har vi ju. Förra podden var ju vår julspecial. Sen har vi haft vår jul hemma. Och den har vi inte pratat om. Vi pratade ju bara om engelsk jul då. Vår, alltså, nej, jag ska säga det här. Nej, det här är tråkigt. Ja, det är jättetråkigt. Jag tror inte att vi ska prata så mycket om Stockholm och Sverige. Utan vi pratar om att det är kul att vara tillbaka. Men jag måste säga en grej med jag har hållit det inom mig sen podden, julpodden. Du sa någonting som jag inte fattade. Och jag sa, jag är så här, bara, ja. Det var den här när det var glögg. Fan säger du? Oj, ja, vad säger du? Den här, för jag bara, åh, god jul till alla vi inte känner typ. Och du bara, nu blir det glögg i. Nej. Va? Ja, vänta. Nu blir det glögg i. Nej, vänta, det säger någonting. Oj, så här. Oj, vad spännande. Delikat, nej inte, dess. Dekadens. Det fattar inte jag. Nej. Så jag bara, ja. Och jag bara, ska jag säga att jag inte fattar det? Nej. Varför har inte du bara googlat på det här? Sen glömde bort vad det hette. Då blir det ingen bra podd. Nej, men sen kommer inte ihåg vad det hette. Dekadens. Nej, just det. Så vad betyder det då? Dekadens betyder när du verkligen så här, skämmer bort dig själv fast till en överdriven nivå. Alltså exempelvis att gå in i en godisaffär som har så här 1000 sorters godis och du bara köper 3 kilo. Det är så här dekadens på hög nivå. Det är så bäst att du klarar. Nej, men dekadens är nästan något negativt. Vilket onöjd ord. Okay. Nej, alltså, jag tycker det är så fint. Det är de här orden som är de bästa orden som är, som har det så specifikt. Dekadens är när du över... Det sa jag med för att jag inte fattar vad det var. Ja, men... eller hur? Det behöver inte det där. Jag har levt 19 år utan det här. 20 snart. Snart 20 om 39 dagar. Som att ha 40 igår. Ja, någonting sånt. Ja. Nej, men dekadens är alltså indulgence på engelska, vet du det ordet? Ja. Indulgence. Men det trodde inte jag var så här till så här negativt. Nej, men dekadens blir det. Alltså dekadens blir övermycket. Det är om du skulle föräta dig eller för du skulle ha för kul. Alltså 20-talet var dekadens. Hänger du med? Typ. För mycket alkohol, för mycket kul, för mycket så att det blir ja, och det blir nästan äckligt. Jag ska googla här och se den exakta. Dekadens. Så står det på svenska blir dekadens. Ja, dekadenta. Dekadent. Dekadens här. The act or process of falling into an inferior conditional state, declaration, decay. Unrestrained or excessive self-indulgence. Så det var det jag menar. Alltså att man kan inte vad heter gluttony? Vad heter det, är en av de dödliga synderna. Frosseri typ. Lite så kan det vara. Men dekadens kan ju också vara som de säger här alltså moralisk undergång. Okej. Okay. På något sätt. Ja, ah, så det är inte jättepositivt eller vad. Nej, har du läst The Picture of Dorian Gray? Nej. För vi pratade om den här nämligen. Ja. Ah. Du har läst den i skolan? Nej. Vad var det vi pratade om då? Jane Eyre. Jane Eyre var det. Oj, nej, det var helt annan. Men ja, den behandlar i alla fall det. Dekadens. Ja, dekadens. Ja. Nu har vi rätt ut det. Ja, då vet jag vad dekadens är. Nu ska vi ha London dekadens. Ja, fast vi ska ju inte gå under. Det ska inte bli någon negativt. Så det får bli en London-dekadens. Eller hur? Fast ändå det här med mycket. Fast, ja. Har vi blivit ett nytt ord, tror jag. Det är det vi ska komma på, ett ord. För något som inte är dekadens, men som inte är för kul. Nej, det ska inte vara så här pure heller. Det ska ju liksom vara... Pure passar inte. Nej, men det är det jag säger. Det ska ju inte vara kul. Det får ju inte vara rent eller sånt där. Nej, det ska, men det ska vara liksom... Vad är ett ord för väldigt kul? Som inte är väldigt kul. Något som är väldigt kul. Hysteriskt. Hysteriskt. Så det är inte något negativt. Nej, okej, det är ganska sant. Unna. Hänge. Skämma bort. Skämma bort oss i London. Skämma. Ska vi göra? Men det låter så himla tråkigt. Vi måste hitta ett riktigt, riktigt bra ord. Vi återkommer. Vi återkommer nästa podd. Vad var det vi skulle återkomma i förra? Ja, jättemånga. Men det är alltid någonting. Ja. Du har ju typ återkommit med en grej fast vi inte tog upp det. Baby Snowball. Baby Snowball. Ja. Ja, nej men vår det här med att vi ska skämma bort oss är en del av vårt nyårslöfte. Mm. Jag tycker att vi typ inte ens behöver prata om att nyårslöften är det aldrig någon som håller och att ingen är duktig på det. Och därför har ju typ vi valt ett nyårslöfte som vi kommer hålla. Mm. Vilket jag är... Jag känner att vi har en bra början. En jävligt bra början. Ja, ja, ja. Gud. Ja, ja. Det är en bra dag. Ja. Alltså vi kom berätta. I 2 dagar sedan. Ja. Och redan igår. Ja, men berätta nu nyårslöftet först. Okej, vårt nyårslöfte är att why not liksom. Ja. I lite vårt, alltså why not? Why not do it? Why not do it? Yes. Inte vara bekväm i sig. Inte i sig själv. Nej men alltså bekväm. Var inte bekväm med dig själv. Var osäker. Känner dig osäker. Nej, ja, men alltså hashtag YOLO. Faktiskt. Lite YOLO. Alltså såhär, ja. Vi ska inte säga bara om vi någon gång ska ta en öl eller ses. YOLO fast inte lika 2012. Nej, nej. Men vi säger, men vi ses i Patni. Vilket är nära oss. Det är, ja, nära oss i alla fall. Ja, ja. Och det är inte så dyrt att åka dit och sådär. Ni bara, nej, men vi åker 1 timme bort och betalar 80 kronor för att åka dit. För det är roligare där. Ja, precis. Och bara, vi gör det. Ja, precis. Och träffa människor. Och sen så inte sådär. Sen, jag tycker att vi ska, eller vi har ju pratat om att vi ska introducera en pub night. Varje såhär onsdag så ska vi träffas på en pub. Mm. Och bara vara där. Mm. Och inte sitta hemma och göra något annat. Mm. Och, ja men såhär, inte. Om du stör. Nu är inte vara så bekväm. Det är det. Nej. Det är det som det här handlar om. Ska ha kul. Ja, ha kul. Och så här, och bara, nu lever vi här. Okej, vi slösar pengar, men alltså det måste man göra för att pengar är till för att slösas. Yes. Nej, men så faktiskt. Och varför har vi börjat bra? Jo, för vi har en app som jag rekommenderar mycket starkt. Som heter Fever, som Fever på engelska. om någon inte fattar det. Men där finns det, jag vet inte, det är såhär, jag tror du kan bestämma vilken stad. Det finns även i London och Paris säkert, Berlin. Jag tror det är typ lite som Groupon. Ja, lite grann faktiskt. Fast du köper inte grejer. Det här är bara mat event. Ja, och det kan vara från stand-up till, såg ju någon såhär movie night på en såhär yacht. På en yacht liksom. Med 3-rättersmiddag för 25. Sick. Ja. Alltså det var ju stört. Vi ser inte om vi kan gå på det, för det hade varit kul. Ja. Men det kommer, sådana där grejer kommer typ hela tiden ändå. Det är såhär middagar, det är pub crawls, bar crawls. Och då får man ju ingå liksom, och ofta sluta med en klubb. Så får man liksom för i kön och drinkar och... Så imorgon ska vi gå på en pub eller bar crawl. Vad är det för någonting? Pub. Pub crawl. Runt Leicester Square. Så då så möts vi vid någon tid. Och sen så Vi möts vid någon tid. Men det är så här typ klockan 8. Och då så visar man upp. Då så betalar man via den här appen. Gud vad, jag är så dålig på att berätta historier. Jag är så dålig på att berätta så här en följd. Ja men det är verkligen så. Ja men det är fint. Så möts man vid någon tid. Så betalar man. Nej men och det man får den här gången är antingen 4 drinkar eller 4 shots eller cool. 2 drinkar och 2 shots eller 3, ja, så där som man vill. Nej men alltså jag kan inte berätta. Nej men vad sa jag, kommer inte ihåg, jag lyssnade inte. Nej, men bra att du lyssnar. Nej, men gud, nu måste jag ta om det här. Det som är så häftigt med det här att det är jättebilligt. För 7,50 så får man antingen 4 drinkar eller 4 shots. Eller liksom så här, så många, alltså mm. 2 drinkar eller 2 shots eller vad det är. Och så man liksom går med någon grupp då. Kan du sluta snapchatta? Man ser så här att du måste ta en okay. ful selfie helt plötsligt. Ja, men jag vill bara svara. Nej, men det blir så här igen. Nu kan inte jag tänka mer. Vad är det jag ska säga? Vad är det jag ska säga? Man kommer, man möts någon tid, sa du. Och så går man till pubbar. Och det ingår. Det ingår vissa grejer. Och det är ju säkert olika på olika så här pub crawls och sådär. Och den här men gången ingår. Det här har jag sagt 3 gånger. 4 drinkar, 4 shots. Eller 2 shots och 2 drinkar. Eller 3, ja, sådär. Ja, det är 4 shots slash drinkar. Exakt, så står det på appen. Mm. Och sen så får man liksom gå gratis in på alla ställen. Man går väl ändå gratis in på pubbar. Ja. Men jag tror att det kan ju, när pubbarna tror jag är ganska så här, det är kända pubbar. Stora pubbar, så det kan vara kö. Okej, okay, då får, då kö. Får man gå förbi. Ja. Och så. Vi bara, aha. Och det ja. Men så det ska vi göra imorgon. Ta en t-shirt. Nej, för en t-shirt, glow sticks, en penna. Ja, han bara, yay. Värt. Men jag undrar vad det här tröjan är, så jag hoppas inte de behöver ha på sig det. Nej, tänk om det är så här, man ska visa att man är i det gänget. Åh, helvete, det kommer vara det. Det kommer vara så här, Fever Pub Tour 2016. Ja, berätta vad vi gjorde igår då, istället. Ja. Det här är måndag igår alltså. Ja, så igår var ju på en masterclass, det är cocktailclass i Chelsea South Ken. Ja, och det här var ju första gången vi hade gjort någonting med den här appen. Mm. Så vi ville såhär, ja, får se hur det här blir typ. Vi kommer betala 10 pund, så det var inte så mycket. Kommer dit, skittrevlig personal för första, han var asbra. Bartenden, ja. Och sen så träffade vi en tjej där. Ja, supersöt. Hon jobbar i en pub baraktigt som manager. Ah, ja. Så hon kan ju typ sånt här redan. Men vad är det? Det är ungefär, det är, den här gången var det 8 personer. Det kan vara, beroende på hur många som köper biljetter, så är det ju olika. Jag tror vissa, de som har grejerna, eller så här, eventen, kan ju bestämma många som får vara med. Ja, men precis, det är ju restaurang. Så man går på en restaurang, den här var Le Brasserie, som ligger i South Kensington. Och det var liksom, då kommer man in och så sitter man runt baren som är i restaurangen. Och jag trodde det skulle vara något så här lite speciellt rum. Mm, lite halvskumt sådär. Stelt typ. Ja, precis. Men det var jätteskön bartender. Så när man kommer dit och sätter sig så får man varsitt glas vin allihopa. Mm. Och sen så, och väntade på att alla skulle komma och sådär. Och sen så får man, alla har en lista med 4 drinkar. Och det är samma drinkar för allihopa. Och då så ska han, eller hon, eller den här gången var en han, bartenden, göra så att liksom alla de här drinkarna ska göras. Men är du så säker på det? Ja, men eller hon sa ju det. Men hon hade varit på någon annan, alltså. Men då kanske han hade gjort det ändå då. Ja. Men ja, för det blir ju tråkigt om alla gör samma liksom. Jo, jag tror folk tänkte så, men jag tror inte han skulle bara, nej, det får inte göra den här. Nej, men antagligen så brukar det funka bra att folk inte tänker så här att alla vill göra samma drink. Och det känns himla typiskt att han pekar på mig först. Så att då får du liksom gå bakom baren. Och visa när du gör den här drinken och han instruerar dig inför allihopa. Och det var faktiskt jättekul. Mm. Det var det. Och sen så får du den drinken liksom. Mm. Och sen så så står han där och bara, nu, ja, men bara säger, oh yes! Och så ska hon skaka bara, oh. Och ja, hon bara, shake it! Och så ska alla klappa och lite så här. Det var ju lite party. Ta bild sen. Ja. Ja, och så tar man måste kolla på hans hemsidan. Jag fick panik när han var, let me take a picture baby for the website. Så jag bara, okej. Smart, helt sent. Och sen i slutet så gör han någon så här shot, så att alla får varsin shot i slutet. Då är det liksom inte en tequila shot, utan det är en god shot. Ja, han blandar den så här. Det var faktiskt jättekul. Och det vill jag lätt göra. Ja, gud ja. Lätt. Gärna på det samma ställe. Ja, absolut. Det nya. Nej, men, ja, men då, ja, men någon gång kan vi gå. Vi behöver inte gå dit nästa vecka, men någon gång kan vi gå dit. Och det fanns så här gin masterclass också. Det var lite dyrt, det kostade 20 pund. Då är det antagligen bara olika drinkar med gin. Mm. Ja, familjen är min, eller familjen här. Mm. Hon, Nori, mamma bara, vi har så mycket alkohol från och vin och sånt där från jul. Ta den här. Så gav hon mig en flaska kava. Mm. Jag bara, ja. Ja, mamma. Love ya. Nice. Nice. Så, och pappan hade massa så här drink. När jag berättade, han blev så jättespännande. Åh, vad kul. Så bara tog jag fram en massa drinkböcker. Här kan du plugga. Han tror så här. Nej. Han tror väl att jag ska bli bra. Ska du bartender? Ja, eller hur? Det vore rätt kul att göra det någon gång. Så här, några månader av sitt liv. Mm. Typ, och då skulle du åka till någon ställe. Typ så här, någon varmt ställe. Och vara bartenderkurs typ. Mm, jag kommer som gjorde det i somras. Ja, ja just det. Du vet, du känner också. Precis. Lyssna på podden. Jag har ingen aning. Jennifer, lyssnar du? Kontakta oss då. Ja, vi vill veta. Så fasen, det är en knut. Varför tar du inte av det halsbandet bara? Men knuten måste ju ha blivit av att... Alltså... Men det kommer ju bli lättare av att... Jag vet. Ja. Så det var svinkul. Verkligen. Jag hade typ inga förväntningar. Alltså väldigt låga i alla fall. Så det var ju bra att man inte hade höga förväntningar. Så kanske en... Alltså, nu får vi inte ha för höga förväntningar på de här pubkalen. Nej, liksom. Men alltså om jag tänker på hur billigt det är. För, att, för 10 pund så får ju du i princip en drink i South Kensington. Det är det du får. Jo. Och nu fick vi ändå göra en egna. Och sen en shot och vin och... Ja, men det är hela grejen. En hel lektion liksom. Ja. Jättekul grej att göra så här på en måndagkväll för att göra någonting. Ja, det här är som sagt, det här är vårt nya liv nu. Gud vad ni kommer få höra om roliga grejer som vi gör. Alltså, nu känner jag att nu börjar långan på nu den. Börjar långan på Sorry guys for waiting, men nu har vi blivit så här födda på nytt här. Nu är det fan dags alltså. Ja, nu är det dags. Nu är det dags. Jag har verkligen insett att London är så bra. Ja, alltså men jag tror man måste typ lämna London för att inse det. Ja. Eller, för det känns som att man var här. Men det är klart, alltså jag bor ju här nu så det är så nice. Alltså, ja, och man blir så himla bekväm. Man uppskattar typ inte. Och tycker inte att såhär... Alltså, likadant är med hemma. Man uppskattar Sverige mycket mer när man inte är där. Alltså, ja. På så bra saker som Sverige också, man kan när man, se. Men när man jämför eller som har. Nu. Jag hade inte velat stanna hemma längre, tror jag. Nej. Nu. Eller det hade ju varit kul såhär en vecka till om det var samma grej, men... Men jag menar mer så här Sverige i sin alltså Sverige är världens bästa land. Ja, att ja. Man ändå för men jag klagade på allt i Sverige typ förut. Men det var för man bara jag vet inte. Man har inte så jävla mycket att jämföra med. Nej. Nej, men nu när man då ser alltså världen. Ja, alltså lite. Nej, Sverige med skola och jag vet inte allt sånt där. Världens bästa land. Välfärd. Det är inte ja, det var jag väldigt stolt över igår. Hon, den här tjejen frågade så här, varför flyttade ni? Ja, på var grejen. Och så sa vi att Sverige är världens bästa land och Stockholm är världens bästa stad, typ. Men inte världens roligaste land eller stad. Det kan vara bra. Och det är London. Det är näst bäst och roligast. Vad väljer du? Bäst och tråkigt? Nej, bäst och halvkul. Eller, det är rätt kul. Men men bäst och halvkul. Eller näst bäst och roligast. Näst bäst och roligast? Ja, alltså svaret är klockrent. När man är 19 liksom. Rent. Ska vi avsluta det? Klockrent. Du. Nej, det var våra gamla. Du. Du. Oj så. Nej, det är ju gamla. Du. En shoutout till Helmer igen. We love you. Ja, fast vi inte kunde ens säga vi vill sjunga på vår egen vignett. Nej, men den är så bra så den man kan liksom inte ens härma den. Nej, nu är den unik.